Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Hepinize selamun aleyküm ve rahmetullahi ve bereket. Allah gecemizi mübarek kılsın. Allah Azze ve Celle bizleri mağfiret etsin. Razı olduğu insanların arasına koysun. Sevdiği amellerin sevgisini, sevdiği insanların sevgisini nasip etsin. Allah Azze ve Celle kimi yüzlerin ak, kimi yüzlerin kara olduğu bir yerde yüzü ak olanlardan eylesin. Bugün sizlere bir sohbet yapmak istiyorum. Sohbetimin mevzusu fitneler karşısında, musibetler karşısında, Müslümanların parça parça edildiği bir ortamda kalbimizin, sözümüzün ve amelimizin nasıl olması hali üzerine olacak inşallah. Önemli bir mesele. Hadis-i şerifte Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, her kim bir münker görürse ona eliyle, diliyle veya azalarıyla ne yapsın? Engel olmaya çalışsındır. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekat. Kardeşlerim, musibetler karşısında hiçbir Müslüman ne yapamaz? Bana ne? Diyemez. Hadis-i şerifte Müslüm'ün 49 ve 50 no'lu rivayetlerinde deminki söylediğimiz ifadeyi bulabilirsiniz. Devamında Selman diyor ki, Allah kendisine rahmet etsin, yaşayan bir ölü görmek istiyorsanız musibetler karşısında, münkerler karşısında kalben, dille, azalarla hiçbir rahatsızlık duymayan bir insanı gördüğünüzde o artık yaşayan bir ölüdür. Görmek isterseniz ona bakabilirsiniz diyor. Muhakkak ki kardeşlerim, bizler insan olarak bir korku da, bir sevgi de, bir acı da, bir tatlı da bir tavır takınabilen insanlarız. Yani tepkisini gösteren insanlarız. İşte musibet dediğimiz zaman bu toplu olabilir. Bir Allah tarafından gelen bir imtihan olabilir. Veyahut kafirlerin eliyle ne yapabilir? Bize karşı bir taarruz olabilir. İşte burada bir Müslüman kalben, dillen, amelen ne yapmalıdır? Kendini şöyle ne yapmalı? Bir yoklamalıdır. Bir malına, bir namusuna, bir şahsına, bir izzetine, bir şerefine bir söz, bir davranış duyulduğunda insan hemen müdahale etme yoluna gidiyor da Allah Azze ve Celle'nin dini uğruna, onun dininin izzeti, şerefi uğruna birçok yaralar açıldığında acaba Müslümanlar kendisine saldırıldığında takındığı tavrı takınabiliyor mu? Aynı tepkiyi verebiliyor mu? Onunla bağını kesebiliyor mu? Bugün birisi birine ters, yanlış davrandığında, yüzüne gülmediğinde falan benim yüzüme gülmedi, selamımı almadı, benimle konuşmadı, bana şunu yaptı, bana bunu yaptı deyince en belki tevhid ehli birinden kopabiliyor değil mi? Sırf nefsani olarak. Acaba Allah'ın dinine küfredildiği, Müslümanların parça parça edildiği, kadınların şerefiyle, izzetinle oynandığı bir ortamda bunlardan haberdar olan, gören bir Müslümanın kalben hali, dillen hali, azalarıyla hali nasıl olmalı? Bunun bütün sorumluluğunu Müslümanlar ne yapmalı? Hissetmeli kardeşler. Eğer hissedilmezse bu musibetlerin ağırlığı, o insanın artık yaşayan bir ölü olduğunu görürsünüz. Yani toplumda öylesine yaşayan, hatta otu bile Allah ne yapmıştır? Bir fayda için yaratmıştır ki bir gayesi vardır, bir amacı vardır. İnsanın da yaratılış gayesi olan tevhidi yeryüzüne hakim kılması gerekir. Tevhidin yücelmesi için var gücüyle ömür boyu insanın ne yapması? Mücadele etmesi gerekir. Duyarsız hiçbir zaman Müslüman ne yapamaz? Olamaz. Eğer duyarsızlaşırsa unutmayalım ki bu duyarsızlığı insanın gelecek nesillerin tamamen kötüye gitmesine sebep olur. Ve kargaşa bir Müslümanın dininden, neslinden, geleceğinden kopardığı gibi artık asimilize olan Müslümanların ölümden hoşlanmaması, dünyayı sevmesi ve tamamen onun bağlanmasına sebep olur. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Allah Azze ve Celle'nin rububiyet sıfatından anlaşıldığı gibi göklerin, yeryüzünün, doğunun, batının maliki, yaratanı, yegane tasarruf etme yetkisine sahip olanı ondan başkası değildir. Onun izni olmadan yeryüzünde hiçbir yaprak ne yapmaz? Kımıldamaz. Yeryüzünde veyahut yerin derinliklerinde hiçbir yaş tane olmasın ki Allah'ın bunda bir emri nedir? Olmasın. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Allah kavurucu sıcaklar yarattığı gibi dondurucu soğukları da ne yapmıştır? Halk etmiştir. Allah isterse yeryüzünde bir tane kafiri bırakmaz. Taş üzerinde ne yapmaz? Koymaz. Kafire bir yudum suyu dahi ne yapmaz? İçirmez. Ama Allah bizim adım atmamızı istiyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bir savaşta biliyorsunuz yerden bir avuç toprak veya küçük çakıl taşları ne yapıyor? Kafirlere doğru atıyor. Rivayetlere baktığımızda bir avuç attığı kafirlerden dokunmadık hiçbiri ne yapmıyor? Kalmıyor. Ne diyor? Onu atarken sen atmadın. Biz attık diyor. Onlara isabet ettiren kim? Biziz diyor. Öyleyse kardeşlerim Allah Azze ve Celle'nin dinine yardım eden ensardan, ensarullah'tan olmak zorundayız. Aleyküm selam. Evet. Rabbim bizlere hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Şahsımız, sahip olduklarımız, sevdiklerimiz bizim nedir? Değildir. Bunların hepsinin sahibi kimdir? Allah Azze ve Celle'dir. Allah istediğini aziz kılar, istediğini fakir kılar, istediğini sıhhatli kılar, istediğini ne yapar? Güçlü kılar. Bu Allah Azze ve Celle'nin elindedir. Allah bizleri şerefli kılsın, haysiyetli kılsın, kafirler gibi alçak, zelil kılmasın kardeşlerim. Müslümanlık nimetinin kadri, kıymetini bilmemiz gerekir kardeşlerim. Bugün bakın, kimini gençken öldürür, kimini bebekken öldürür, kimi cihat meydanlarında, kimi kurşunlar altında, kimi bombalar altında, kimi de depremlerde ne yapar? Kimi de yatakta canını alır ve insanın ömrü buralarda ne yapabilir? Noktalanabilir. Sızma yapıyor ya, kıyafetimi bulaşmasıyla böyle durmanda bir sakınca var mı? Allah hayır versin. Allah Azze ve Celle mümin kullarında cennette hiçbir eziyete mazur bırakmayacaktır. Dünyada ise en sevdiği ve razı kullarını Allah Azze ve Celle en ağır musibetlerle ne yapacaktır? İmtihan edecektir. Bakın kardeşlerim, Allah'ın kitabında ve Resulullah'ın sünnetinde gelen nakillere baktığımızda en çok bela ve musibetlerin sağanak halinde geldiği peygamberlerdir. Ondan sonra ona tabi olan, ondan sonra ona tabi olan derecesine göredir. Ve hadis-i şerifin birinde aleyhissalatü vesselam müminin gerek malında, gerek nefsinde, gerek eşinde, gerek çocuğunda ölene kadar bela ve musibet asla eksik ne yapmayacak? Olmayacaktır diyor. Yani herkesin ameli nispetinde kendisine bela ve musibet ne yapacak? Sağanak olarak gelecektir. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Bunların hepsi nedir? İmtihandır. Ve bu imtihanı kim kazanırsa cennette de yüksek yüksek derecelere ne yapacaktır? Erecektir. Bakın Bukhari, Müslüm başta olmak üzere hadis kitaplarına baktığımızda ölümüyle arşın titrediği insanlar var mı? Var. Düşünün, sahabenin bir tanesi vefat ediyor. Allah Resulü'nü diyor hiç koşar vaziyette görmedim diyor. Vefat eden sahabenin evine geldiğinde eyvah geç kaldık dedi diyor. Sonra diyor baktık ev bomboş ama sanki diyor parmağının ucunda ev doluymuş da bir yerlere basmayayım gibi hareket ettiğini gördük diyor. Ne yaptığını sorduğumuzda geç kaldık diyor. Melekler bizden önce ne yapmış? Gelmişler ve onu guslederken buldum diyor. Veyahut yine sahabenin birinin savaşta kılıç darbesiyle parmakları biçiliyor. Ay diyor, hani gayri ihtiyarı. Allah deseydi diyor, her diyor bir uğuzunu, bir kemiğini, bir iliğini bir melek göğe doğru yükseltecekti ve hepiniz görecektiniz diyor. Yani bela ve musibetler Müslümanlar içindir kardeşlerim. Allah Azze ve Celle bu musibetleri kazananlardan eylesin kardeşlerim. Vahiden nasibini almamış kapitalist, materyalist, dünyacı düşünen zihinlerin bu gibi olayları anlaması mümkün değildir. Anlamasını da beklemek mümkün değildir. Bir alim düşünün ki dünyaya meyletmiş, evini saray gibi döşemiş, helal nedir, haram nedir düşünmeden hep dünyaya meyletmiş. Bu insandan ahiretle, Allah yoluna şehadetle veyahut cihatla alakalı aleykümselam ve rahmetullah bir söz, bir söylem duyabilir misiniz? Allah yoluna bir mücadele dediğinizde onların gözlerinin sarardığını görürsünüz. Ve size ölüm sarhoşluğuyla baktığını görürsünüz. İşte bunlara hakkı anlatmak mümkün değildir kardeşler. Çünkü onlar dünyaya, dünya sevgisiyle bakıyorlar. Allah razı olsun kardeşim. Amin. Yine meselelere baktığımızda dünyayı kana kana içen bir insanın Allah yoluna mücadeleyi unuttuğunu ve Allah'ın da kendisine onu unutturduğunu görürsünüz. Yani şöyle diyeyim, insan dünyayı sever, dünyayı meylederse artık ölümden korkmaya, daha çok yaşamaya, daha çok rahat yaşamaya ne yapar? Çalışır. Bu sefer bakın bunun zıttı olarak da kafirlerin kalbinde size karşı Allah size karşı olan korku da ne yapar? Gider. Bu sefer kafirler sizden korkmamaya başlar. Çünkü sizler kafirlerin sevdiğini sevmeye başladınız. Onun sevdiğini sevmeye başlayınca bu sefer sizin izzet ve şerefiniz ne yapıyor? Gidiyor. Onlardan bir farkınız kalmıyor. Bu sefer kafirler de sizlere aynen bir oburun yemek tabağına saldırdığı gibi ne yapıyor? Saldırıyor. Ve Müslümanlar ne kadar çoğunlukta olursa olsun hiçbir dirençleri, güçleri ne yapmıyor? Kalmıyor. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Kardeşlerim, Allah insanı acıyla da, varlıkla da, yoklukla da, belayla da, musibetle de ne yapabilir? İmtihan eder. Bunu ancak iman ehli anlayabilir. Materyalist kafa, dünya kafası ya da insanları hani tribüne oynayan dediğimiz insanların bunu anlaması ve onlara tabi olan, rahatlığı seven insanların bunları anlaması mümkün değildir kardeşlerim. Başka bir deyişle iman etmiş bir kulun imanı ne kadar saf ve safi ve fazlaysa Allah Azze ve Celle de onu o ölçülükte hastalıkla, korkuyla veyahut bir malla veyahut bir musibetle nedir? İmtihan, yani kardeşimizin kafasına kapı geçmiş mesela. Onunla ne yapabilir? İmtihan edebilir. Bunlar Allah Azze ve Celle'nin nedir? Birer imtihanıdır. Eğer iman etmiş bir kul şayet sıkıntı, dert ve kederle imtihan edilmiyorsa bu imani, ameli ve ahlaki kaybının olduğunu gösterir. Yani gayet monoton bir yaşantı yaşıyorsa birisi, onun imanında ve amelinde ciddi manada sıkıntılar var demektir. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Çünkü bizim anladığımız bu din, ne kadar imanlısın o kadar bela, musibet sana sağanak şekilde ne yapacak? Yağacaktır. Belki en yakın bir arkadaşın, sadık bir yoldaşın, belki hanımın, peygamberlerin başına gelen, belki çocukların sana muhakkak bela, musibet ne yapacak? Olabilecekler. İşte bunlar hep senin imanın nispetinde başına gelenlerdir kardeşlerim. Allah bizlere hayır versin. İşte sözümüze, fiilimize, amelimize yansıması gerekli olan bu zihnin yapısı nasıl olmalıdır? Böyle bir vaka olduğunda kalbimiz, sözümüz ve amelimiz nasıl olmalı? Şöyle gözden bir geçirmemiz gerekir kardeşlerim. Birincisi, musibetler karşısında sağlıklı bir tavır takınabilmenin başında Allah'ı güzel bir şekilde tanımak gerekir. Bütün peygamberlerin geldiğinde tanıttıkları kimdir? Sizi yaratana ibadet ederken, çünkü insan ne için yaratıldı? İbadet için. Öyleyse ibadet yapın yapın ama bu ibadetlerinizi sadece sözde, fiilde, düşüncede onu razı etmek için yapmayın. Hiçbir şekilde şirk ne yapmayın? Koşmayın. Şimdi soruyor. Yaratan kim? Cevap veriyor. Allah. Rızkı veren kim? De ki Allah. Sağlam kalelerde, sağlam burçlarda da olsanız ölüm size gelmeyecek mi? Gelecek. Öldüren, dirilten kim? Allah. Ölüden diriyi, diriden ölüyü çıkaran kim? Allah. Bakın, burada Allah Azze ve Celle hem soruyor, hem de kendisini ne yapıyor? Tanıtıyor. Öyleyse isim ve sıfatlarıyla Allah Azze ve Celle'nin çok iyi ne yapılması? Tanınması gerekiyor. Gelin bakın, musibetler karşısında peygamberlerin takındığı tavra bakalım. İbrahim Aleyhisselam çok muydu, az mıydı? Tekti değil mi? Tek başına büyümedi. Rabbini bildi mi? Bildi. Ona güvendi mi? Güvendi. Onun emrini yerine getirdi mi? Getirdi. Onun emrini yerine getirdiğinde başına bela ve musibetin hatta ölümle biteceğini bilmiyor muydu? Biliyordum. Ama ölüm yokluk değildir ki, sevgiliye kavuşmaktır. İnsan eğer sevgiliye kavuşmak isterse sevdiği de ona kavuşmak ister. Buhari'deki rivayet nedir? Kim Allah'a kavuşmak isterse Allah da ona kavuşmak ister diyor. Kim Allah'a kavuşmak istemezse Allah da ona kavuşmayı istemez diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dualarının birinde Allah'ım bana ölümü sevdir diyor. Ölümden kimse hoşlanmaz kardeşler. Demek ki bir peygamber Aleyhisselatü Vesselam dua ediyorsa bizim de ne yapmamız? Çok dua etmemiz gerekir. Ama musibetler karşısında bocalamak istemiyorsak, paniklemek istemiyorsak ibadet ettiğimiz zatı tanımamız gerekiyor. Onun gücünü, kuvvetini, her yerde görüp gözettiğini, celallığını, cemallığını, kahhar olduğunu, her şeyi görüp işittiğini, hiçbir şey onun emrinin dışında olmayacağını ne yapma? Bilmek zorundayız. Eğer bu olmazsa bu sefer ona karşı tevekkül ne yapar? Güven ne yapar? Mücadele ne yapar? Gider. Onun için kardeşlerim, musibetler karşısında sağlıklı bir şekilde tavır almak isteyen isim ve sıfatını bütün her yönüyle ne yapmak bilmek zorundadır. Ve kardeşlerim, bu zaten tevhidin özüdür. Allah'ı bilmeyen, Rabbini bilmeyen bir insan neye ibadet edecektir? Bugün bakın, Allah'a ibadet ediyorum diye o kadar çok fırkalar yoldan çıkmış ki, Kur'an'daki birçok ifadelere bakıyoruz, salih bir insanı, insanlar ilah edinmiş mi? Edinmiş. Korku yüzünden Firavun gibi bir kafire ilah denmiş mi? Denmiş. Bunun dışında güneşe bakmışlar, şeytan onları aldatmış, güneşe secde etmişler mi? Etmişler. Öyleyse Allah Azze ve Celle isim ve sıfatlarıyla ne yapılacak? İyi bilinecek ki musibetler karşısında da iyice ne yapılsın? Bilinsin ve ona gereği gibi tevekkül edilsin. Bugün eğer Kur'an kıssalarını okumuyorsak onlardan ders almamız, kendimizi düzeltmemiz, musibetler karşısında da kendimizi ona göre tavır almamız eğer okumamışsak nedir? Mümkün değildir. Son anda ne yapalım yoluna gidilir ki, halbuki Kur'an'da ve sünnette musibetlerin nasıl geldiğini, nelerin geleceğini, nelerin olacağını, madde madde yok mu? Var. Ama bizler ne yapıyoruz? Hep son anda meseleye bakarak bir şeyleri çözmeye çalışıyoruz ama dinimizden neyiz? Bir haberiz. Öyleyse birinci mesele, Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarının çok iyi bilinmesi gerekir. İkincisi kardeşlerim, başa gelen sıkıntı hallerinde bu dünyanın bir imtihan dünyası olduğunu ve Allah Azze ve Celle'nin bu hayat mektebimizde bizleri muhakkak imtihan edeceğini bilmemiz gerekir. Mesela bir hadis-i şerifte ne diyor? Keşke demeyin diyor. Yani keşke falan yere gitmeseydim. Keşke filanla tanışmasaydım. Keşke şunu yapmasaydım da bu başıma gelmeseydi. Bunlar nedir? Kadere tekmedir diyor. Yani Allah'ın kaderine keşke nedir? Tekmedir diyor. Demek ki imtihanın, yani dünyanın bir imtihan sahası olduğu bilinmezse, idrak edilmezse musibetler karşısında da insan ne yapabiliyor? Panikleyebiliyor. Doğruyu ne yapamıyor? Göremiyor. Öyleyse Harun Hoca'nın çoğu zaman namaz kıldırırken okuduğu bir ayet var. Müminler başlarına bir bela, bir musibet geldiğinde ne derler? İnne lillahi ve inne ilahi raciun. Evet. Biz Allah'tan geldik, yine Allah'a döneceğiz. Müslümanın diyeceği kelime nedir? Budur. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Bizim söyleyeceğimiz bu. Eğer bunun dünyanın bir hayat yeri, bir imtihan yeri olduğunu biliyorsak ancak bunu ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Mesela bir hadis-i şerifte ben diyor iki bet sesle harp edilmek için gönderildim. Birisi nedir? Ölürken kadınların cenaze arkasından bağırdıkları başlarını yırtması. Birisi cenazenin arkasından yaka paça yırtarak ağıtlar yakılması. Birisi de nedir? Çalgı sesidir. Çengi sesidir. Ben bunlarla ne yaptım? Harp edilmek için gönderildim diyor. Bugün her ikisi de var mı? Var. Bir Müslüman başına gelen bir bela ve musibette ne yapması? Allah'a sığınması lazım. Bir gün kardeşler aleyhissalatü vesselam bir yerden eve doğru, yani Medine'nin çarşısına doğru giderken bir kabristanın yanından geçiyor ve yeni ölen birinin kabrinin başında bir kadının ağladığını görüyor. Aleyhissalatü vesselam geçerken kadına diyor ki sabret diyor. Tabii diyor senin değil de diyor bunu rahat diyebiliyorsun diyor. Aleyhissalatü vesselam yürüyüp geçiyor. Enes kadının omuzuna dokunuyor. Onun kim olduğunu biliyor musun diyor. Kadın omuz silkiyor. O Allah'ın Resulü'ydü diyor. O sözü duyan kadının ağlaması kesiliyor ve o grubun arkasından gidiyor. Aleyhissalatü vesselam bir eve giriyor. Kadın kapıdan izin istiyor. Aleyhissalatü vesselam kadına sabır ilk anki sabırdır. Sonraki sabır fayda vermez diyor. Eğer imtihan olduğunu bilirsek ilk anda sabır nedir? Olur. Ama daha sonraki sabır, yani birçok çam bardak kırıp birçok küfür, şirk veyahut bidat söz söyledikten sonra sabretmenin insana hiçbir faydası nedir? Yoktur. Ve kardeşlerim, Allah hiç kimseye zulmetmez. Hiç kimseye zulmetmez. Çünkü itikadımızda, ehli sünnetin itikadında ne vardır? İyilikler Allah'tan, kötülüklerse insanların kendi elleriyle işlediklerindendir. Bu bizim itikadımızdır. Kesinlikle hiçbir zulmü Allah'a nispet edemezsiniz. Bu bir küfürdür. Bunun çok iyi ne yapılması? Bilinmesi gerekir. Musibetler karşısında bu maddeleri çok çok iyi ne yapma? Analiz etmek zorundayız. Ve ayetlere biraz daha şöyle dikkatli baktığımızda, okuduğumuzda ne diyor? Allah nerede? Allah'ın yardımı nerede? Bunu insanoğlu diyecek diyor. Yani bunları yapmadan, başınıza gelmeden cennete girivereceğiniz mi zannediyorsunuz diyor. Veyahut fiten hadislerine baktığımızda öyle zaman gelecek ki diyor, insanlar kabirlere kadar gidecek. Kalkın biraz da biz yatalım diyecekler diyor. Yani kabirler yerin altı üstünden daha hayırlı olacak diyor. Allah bizlere mağfiret etsin. Amin. Ne zaman olacak ey Allah'ın Resulü diye sorduklarında herç ölüm çoğaldığında diyor. Kim kimi ne için öldürdüğü bilinmeyecek diyor. Şimdi insan bu rivayetlerle baktığımızda meselelere sanki diyorsun ki tam meselelerin göbeğindesin. Ama kardeşlerim, her alim şerhlerine bakın, hatta Asr-ı Saadet'ten hemen sonra, hatta Ahmet'in oğlu Recep İbni Hanbel'in zamanına baktığımızda bile o da neredeyse kıyametin kafalarında olduğunu yazmıştı. Bu rivayetleri şerh etmiş, kendi dönemlerinin şu bizim dönemimizden daha bozuk olduğunu yazmıştır. Yani ortam o kadar bozulmuş ve bozularak gitmekte ki her dönemde bunları çok rahatlıkla ne yapabiliyoruz? Görüp müşahede edebiliyoruz. Allah bizlere hayır versin. Amin. Hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Amin. Ama unutmayalım ki cennet ve cehennemin yaratılışıyla alakalı Müslüm'deki rivayeti hatırlayacak olursanız, cenneti yarattığında Cibril'i gönderiyor. Ne diyor? Ya Rabbi, bütün kullarım burayı ister. Cehennemi yaratıp gönderdiğinde, Ya Rabbi, kullarından hiç kimse buraya girmek istemez diyor. Sonra tekrar gönderdiğinde Cibril geliyor. Vallahi diyor, senin rahmetin olmasın hiç kimse buraya giremez diyor. Çünkü hep zorluklar, nefse ağır gelen meselelerle kuşatılmıştır. Cehenneme git bak diyor. Vallahi rahmetin olmasa cehenneme düşmekten hiçbir kul kurtulamaz diyor. Allah bizlere mağfiret etsin. Hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Üçüncüsü ise yine demin söylediğimiz gibi başımıza bir sıkıntı, bir bela, bir musibet geldiğinde istirca sözünü söyleyeceğiz. Allah'tan geldik, Allah'a döneceğiz. Bir Müslümanın söylemesi gereken, takınması gereken nedir? Budur kardeşlerim. Bunun dışında kesinlikle bir söz söylememesi gerekir ki Aleyhisselatü Vesselam bu konuyla alakalı diyor ki, kendisine bir musibetin dokunduğu ve dokunmasının ardından bir Müslüman muhakkak ki biz Allah'a aitiz ve ona döneceğiz. Allah'ım, musibetimde bana ecrimi ver ve bunun ardından bana daha hayırlısını getir derse Allah muhakkak ona ecir verir ve ona çok hayırlı şeyleri ne yapar? Nasip eder. Allah bizlere hayır versin. Amin. Hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Burada dikkat ederseniz Allah-u Teala başına gelen kimsenin Allah'a ait olduğunu, yani malın da mülkün de her şeyin Allah'a ait olduğunu ne yapacak? İkrar edecek. Öyleyse biz Allah'a aitiz. Ondan geldik, ona döneceğiz. O zaman serzenişle acı mı? Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Eğer kul gelen bela ve musibete rıza gösterirse o nispetle de Allah ona ne yapıyor? Ecir veriyor. Bakın bir gün açlıktan dolayı aleyhissalatü vesselam evde yatamıyor ve mescide çıkıyor. Bakıyor ki sahabeler de orada, Ebu Bekir de Ömer de orada. Ey Ebu Bekir diyor, şu mescitten çıkmadan bana hatırlat, sana cennet hazinelerinden bir hazine vereyim diyor. Ve bu arada kapıya doğru yöneliyor. Ey Allah'ın Resulü, hem diyeceğini dedin hem de kapıya doğru gidiyorsun. Nerede olursan ol, la havle ve la kuvvete illa billah diyor. Çünkü bu söz cennet hazinelerinden bir hazinedir diyor. Bir kula diyor Allah bir bela, yani bela musibet nasip ederse bir bu söz 99 tane bela ve musibete nedir? Manidir diyor. Öyleyse kardeşlerim, bela ve musibette biz Allah'a aitiz ve ona dönücüleriz. Güç de, kuvvet de, kudret de Allah'a aittir. Zikrine ne yapacağız? Söyleyeceğiz. Kardeşlerim, musibetler karşısında insanların mertebeleri vardır. Takındığı tavra göre. Birincisi, memnuniyetsizlik mertebesi vardır. İkincisi, sabır mertebesi vardır. Üçüncüsü, rıza mertebesi vardır. Dördüncüsü de şükür mertebesi vardır. Yani insanlar musibetler karşısında dört tavır sergiler. Kimi hemen hoşnutsuz olur, memnuniyetsiz olur ve Allah'a isyana başlar ve yaka paça yırtar, hatta şiirler yazar, küfre girer, lanet eder, her türlü günahı hoyratça işler. Kimi ise sabreder, Allah'tan geldiğini bilir. Kimi ise rıza gösterir ve kimi de şükür gösterir. Allah bizlere hayır versin. Sahih olan sabretmek, rıza ve şükre ermektir kardeşlerim. Memnuniyetsizlikse hiçbir zaman insana ne yapmaz? Hayır getirmez. Memnuniyetsizlik kalple olur, dille olur, azalarla olur. Allah'ın kul için takdir buyurduğu dertlere, kederlere ve musibetlere karşı insanın kalbinde Allah'a karşı bir kızgınlık gündeme gelir. Ve sırt dönmeler başlar, hiddet, öfke olur ve kişi kendi kendine Allah'ın kendisine zulmettiğine inanmaya başlar ve memnuniyetsizlik gösterir. Bunu birçok meselede ayağını kaybeden, gözünü kaybeden, elini kaybeden, yani uzuvlarında bazı melekelerini kaybeden insanlarda çok rahatlıkla müşahede edebilirsiniz. Hatta abraşın, kelin, körün değil mi? Körün. Ah kalsın ah. Abraş, kel ve amanın kıssasına bakacak olursak, nankörlük yapan kelle, abraş hastalığında olan, anadan doğma körde nankörlük ne yapmıyorsunuz? Görmüyorsunuz. Öbürü, işte insanlar benimle alay ediyor. Orman gibi saçım olmasını istiyorum diyor. Melek kafayı sıvaz diyor. Kellik ne yapıyor? Gidiyor. İnsanlar diyor benimle alay ediyor. Ala tenli işte şöyle diyorlar diyor. Melek onun vücudunu sıvaz diyor ve hastalık ne yapıyor? Kayboluyor. Ve onlara Rabbim bir çift mal veriyor. Mal kadar çoğalıyor ki vadi almıyor. Amaya ise ben diyor körüm. Ama Allah diyor gözümü açarsa dünya gözüyle diyor Allah'ın nimetlerini görmek isterim diyor. Melek onun da gözünü sıvazlıyor ve gözü ne yapıyor? Açılıyor. Ona da bir çift koyun hediye ediyor. Onun da malı çoğalıyor. Gel zaman git zaman Allah Azze ve Celle onlara insan kılığında bir meleği gönderiyor. Önce kele geliyor, kel kılığında. Sana diyor bunları veren, şu hastalıktan götürenin hürmetine diyor bana bir çift hayvan verir misin? Verdiğini istiyor. Bunlar diyor benim çalışmam karşılığında baba malı değil, şey malı değil diyor ve ne yapmıyor? Vermiyor. Melek ona beddua ediyor. Yine kelliğe ve fakirliğe düşür. Allah malını alıyor. Alatenliğe geliyor. Alatenli olarak. Bana bir çift mal versen, şu seni iyileştirir, şu malı verenin hürmetine, o da yine ne yapıyor? Yanaşmıyor. Ona da melek beddua ediyor ve eski haline dönüyor. Ve ama olana geldiğinde ama ise imtihanı ne yapıyor? Kazanıyor. Bugün diyor, sen diyor benden ne istersen ben sana karışmayacağım. İşte vaadi, ister hepsini götür, ister istediğini götür. Çünkü ben diyor amaydım, Allah benim gözümü açtı. Benim diyor malım yoktu, Allah bana mal verdi. Ne istiyorsan senin diyor. Melek diyor ki sen imtihanı kazandın diyor. Ben Allah'ın gönderdiği bir elçiyim diyor, bir meleğim. Arkadaşların diyor imtihanı kaybetti ama sen imtihanı ne yaptın? Kazandın diyor. Allah kazananlardan eğlensin. Bu da gösteriyor ki kardeşlerim, insanın musibetler karşısında takındığı tavır çok önemlidir. Dilin takındığı tavır vardır. Birisi birine eğer bir hastaysa, bir yeri kötüyse, ah şuram ağrıyor, buram ağrıyor. Doktoru bile yanıltacak sözler söylerler. Hatta ben öyle insanlar tanıyorum ki öyle bir meselelerini anlatıyorlar ki ben şaşırıp kalıyorum. Hatta bir tanesiyle bir doktorla muhabbet ediyoruz. Doktor olduğunu bilmiyor arkadaş. Önce sonra tanıştı. Anlatıyor. Ya dedim ben başhekim değilim. Kardiyolog da değilim. Mideden de anlamam. Yani Allah şifa versin. Bak dedim burada doktor var. Artık öyle bir şikayetlerini anlattı ki karşıdaki önce bir şeyler söylüyor sonra duruyor. Seni de şaşırttı değil mi dedim? Evet. Bu Allah'a karşı memnuniyetsizliğin ifadesidir. Yani Allah'ın ona bu verdiğini beğenmemesi, kalpten neden bunu bana verdin gibi dille de bunu ne yapıyor? Serzeniş yapıyor. Bakın Eyüp Aleyhisselam bizim için örnek mi? İblis diyor ki gelen İsrailiyattan olabilir. Tam saatini bilmiyorum kardeşlerim. Sen diyor tabi ona her şeyi verdin. Resulluk da verdin. Yani nebilik de verdin de onun için diyor sana şükrediyor. Sen onu bana bırak. Ben diyor onun burnuna bir soluyum. Ve İblis Eyüp Aleyhisselam'ın saatini bilmiyorum. Özellikle söylüyorum bakın. Burnuna üflüyor ve her tarafı irin cireyet oluyor. Eyüp Aleyhisselam ki buralar sahih. En son ne zaman Allah'a dua ediyor? Yani hastalığının gitmesi için. Gözlü yaşlardan. Diline kurt düşüyor. Diline kurt düşüyor. Dikirden alakoyuyor. Paradik geldi herhalde. Evet. Yaşı nereden çıkardı? Evet. Selam aleyküm. Aleyküm. Diline düşünce ne diyor? Ya Rabbi diyor bir buram kaldıydı. Ben sana nasıl zikredeceğim, nasıl şükredeceğim diyor. Ve Allah Azze ve Celle kendisine ne diyor? Falan yerde git, çamur banyosu yap. O sana ne yapacak? İyi gelecek. Oraya gittiğinde çamurla her tarafını yıkarken ne geliyor? Arılar geliyor. Vurduğu ne yapıyor? Hep altın oluyor. Onları alıp alıp cübbesine koymaya çalışıyor. Allah Azze ve Celle Eyüp bu ne hırs? Allah'ın fazlından aldıkça alıyorum. Aldıkça alıyorum diyor. Yani serzeniş ne yapmayacak? Olmayacak. Şikayeti eğer arz edeceğiniz bir merci varsa ancak nedir? Yani dua bazında, şikayet bazında değil, ancak Allah Azze ve Celle olmalıdır. Ama insan musibetlere karşı memnuniyetsizse, bugün yaşamış olduğumuz toplumda birçok şarkı ve türkü tipinde sesler var değil mi? Ne diyorlar? İşte haşa, işte beni niye yarattın, onu niye aldın, canımı al, kahpe felek, haşa. Bunun gibi neler var? Bunlar hep dilin sözleridir. Yaka paça yırtarak sevdiğinden uzak kalması, ölümüne üzülmesi nedir? Bunların hiçbiri hoş olan şeyler değildir kardeşler. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Allah'ı seven bir Müslüman ondan gelene ne yapar? Razı olur. Sabır mertebesinin altında meşru olan bir başka mertebe yoktur. Sabır, kişinin Allah'ın kendisi için takdir buyurmuş olduğu musibetlere karşı dilinden ve bedeninden bu kaderi beğenmediğine, sevmediğine ve karşı olduğuna dair bir hal ve hareketin sadır olmamasıdır. Musibetler karşısında kişi üzülmez mi? Üzülür. Ağlayamaz mı? Ağlayabilir. Ama bakın misal, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam oğlu İbrahim'i çok seviyordu. İbrahim vefat ediyor ve onu defnederken Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın gözyaşları mübarek sakallarını ne yapıyor? Islatıyor, iz yapıyor. Sahabe hayret ediyor. Sen de mi ağlıyorsun? Yani sen de mi gözyaşı döküyorsun ey Allah'ın Resulü diye sorduklarında bakın Aleyhisselatü Vesselam'ın verdiği şu cevap çok manidardır. Ey İbrahim, biz seni çok sevdik. Senin ölümün bizi mahzun etti. Kalp mahzun oldu, göz yaşardı. Vallahi bu isyandan değildir. Yani fıtri olarak bir insanın muhakkak ki olaylar karşısında üzülmesi, üzülmenin karşısında gözyaşı dökmesi nedir? Gayet normal bir şeydir. Ama bu asla isyandan ne yapmayacak? Olmayacak kardeşlerim. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Evet. Rıza, yani Allah'ın imtihan ettiğinin karşılığında kişinin sineye çekmesi, gönlünü huzurlu hissetmesi ve sanki hiç böyle bir şeyle karşılaşmamış gibi hoşnut olması Allah'tan gelen bela ve musibete razı olduğunun yani rıza mertebesine ermedir. Allah bizi bunlardan kılsın kardeşlerim. Amin. Şükür mertebesi ise kişinin karşılaşmış olduğu musibet sebebiyle Allah'a şükretmesidir. Çünkü aleyhissalatü vesselam kerih gördüğü bir olayla karşı karşıya kaldığında Allah'a bütün haller üzerine hamdolsun. Her halükarda derdi. Kişinin Allah'a şükretmesi Allah'ın onu bu imtihanla sınayıp ecirler vereceğinden dolayıdır. Allah bizlere hayır versin. Özellikle rıza ve şükür çok önemli bir mertebedir. Müslümanların buna ermesi ve sabretmesi onların çok yüce ecir ve sevaplara ulaşacağının birer simgeleridir. Sahabe bunu başarmış. Allah onlardan razı olsun. Amin. Namaz kılmış, mescitte, bostanında namaz kılmış, bir kuş onun namazına ne yapmış? Mani olmuş, bostanı Allah yoluna ne yapmış? İnfak etmiş. Çocuğu ölmüş, kadın kocasına çocuğunun öldüğünü ne yapmamış? Bildirmemiş. Savaşta elini bir kılıç darbesiyle kaybetmiş, bir lif tutuyor ve o life de ayağını basıp ne yapmış? Koparmış. Kopan elle kafire saldırıp ne yapmış? Onlarla savaşmış. Yani bunlara ne yapmış? Hep sabretmiş. Bir hurmayla bir günü geçirmişler. Günlerce ne yapmışlar? Aç kalmışlar ama Allah'ın dininden asla ne yapmamışlar? Dönmemişler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın misal verdiği gibi geçmiş ümmetlerden öyle insanlar vardı ki diyor, kızgın çöl kumlarına gömülür, kafalarının üzerine testere konur, ikiye bölünür, asla dinlerinden dönmezlerdi diyor. Demir taraklarla sinirleri taranır, dinlerinden asla ne yapmaz? Dönmezlerdi diyor. Siz acele ediyorsunuz diyor. Yine gelen naslara baktığımızda düşmanla karşılaşmayı asla ne yapmayın? İstemeyin diyor. Ama karşı karşıya kalınca da kaçmayın diyor. Allah bizlere hayır versin kardeşlerim. Hayırdan ayırmasın. Unutulmamalı ki musibetleri insanlara veren akabinde insanların üzülmelerini ağlamalarını takdir eden de kimdir? Allah'tır. Ne diyor gelen naslarda? Ağlatan da güldüren de kimdir? Allah'tır. Bunun çok iyi bilinmesi gerekir. Dileseydi ne bu musibetleri verir ne de insanların üzülmelerini yaratırdı. Musibeti veren de bu musibetler neticesinde insanların üzülmesini giderecek olan da kimdir? Allah'tır. Ve Allah Azze ve Celle hiç kimsenin taşıyamayacağı bir yükü insana ne yapmaz? Vurmaz kardeşlerim. Bir bela verdiyse o belanın da o nispette sabrını ne yapmıştır? Vermiştir. Yeter ki kullar buna ne yapsın? Sabredebilsin. Yani hiçbir imtihan karşısında insan bocalamamalı. Sadece ve sadece Allah'a sığınmalı ve içinde bulunduğu durumdan kurtulmak için sadece ondan yardım dilemelidir. Onun dışındakine kime sığınırsanız sığın, belanız katlanır ama hiçbir zaman ne yapmaz? Düzelmez. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Ancak sabır ve namazla Allah'tan kim? Müminler yardım dileyebilir. Bunun dışındakiler buna ne yapamaz? Güç yetiştiremez. Evet kardeşlerim, yine bir hadis-i şerifte Huzeyfe naklediyor. Hendek Savaşı gecesinde Allah Resulü'nün yanına geldim. Sarılmış pelerine namaz kılıyordu. Ve aynı şekilde Ali Bedir günlerini şöyle anlatıyor. Allah'a kasem olsun ki Bedir gecesi hem kendimizi gördüm, bizim aramızda sabahlayana kadar dua ederek namaz kılan aleyhissalatü vesselam'dan başka herkes uyuyordu diyor. Bir tek o ayaktaydı diyor. Hatta sahabelere Allah uykuyla ne yaptı? Yardım etti. Kılıcımızı kaldırıyorduk diyor. Gözümüzden uyku akıyor, kılıç düşüyor diyor. Kendimizi yaralamaktan korkuyorduk diyor. Ama bir fırtına çıkardı Allah, bir tane kafire isabet etmeyen bir taş, bir cinge kalmadı. Onlara ne yaptı? Vurdu, önlerine kattı, götürdü. Uykuyla da Müslümanlara yardım etti. Ama ayakta birisi vardı. Kimdi? Allah. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sabaha kadar Rabbine ne yaptı? Dua etti. Evet, İbn Abbas seferdeyken kardeşinin ölüm haberi kendisine ulaşınca İstirca dilemiş, ardından yoldan biraz uzaklaşarak bineğinden inmiş ve iki rekat namaz kılmıştır. Zira namaz müminin miracı, kişinin imanından sonra kendisiyle Allah'a yaklaştığı en büyük nedir? İbadettir kardeşlerim. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Burada Allah'tan geldik, yine Allah'a sığınırız diyerek ne yapmıştır? Rabbine yönelmiştir. Kardeşlerim, Rabbimizin kendisi musibetle imtihan ettiği kişi ihlas ve samimiyetle sabırlı olmak isterse Allah ona muhakkak sabrı ne yapacak? Verecektir. Aleyhissalatü vesselam, kim sabırlı olmak için çaba gösterirse Allah ona sabır verir. Herhangi bir kişiye sabırdan daha hayırlı, daha güzel, geniş bir haslet verilmemiştir diyor. Sabır ve şükür de birbirleriyle ikiz bir kardeş gibidir. Sabredecek, aynı zamanda da ne yapacak? Şükredecek. Eğer sabır kaçarsa şükür de kaçar kardeşler. Aynı imanla haya gibidir. İman eksilirse haya da ne yapar? Gider. İman yoksa imkan da yok. Haya da yoktur. Evet. İman yoksa kalp bir et parçasıdır. Evet. Rabbim bizlere hayır versin. Amin. Hayırdan ayırmasın. Amin. Demek ki bir Müslümana verilen en güzel hasletlerden birisi neymiş? Sabırmış. O da neymiş? Allah'tan gelen bir şeymiş. Allah bizleri sabreden ve şükredenlerden eylesin kardeşlerim. Aleyhisselatü Vesselam'ın torununun vefat etmek üzere olduğu kendisine haber verildiğinde muhakkak ki Allah'ın aldığı da verdiği de kendine aittir. Onun katında her şeyin tayin edilmiş bir eceli vardır. Sabırlı ol ve ecrini Allah'tan bekle. Ve Aleyhisselatü Vesselam bundan sonra cenaze sahiplerine nasıl taziyede bulunması gerektiğini öğretmiştir. Zeynep Aleyhisselatü Vesselam'ı çağırıyor. Zeynep'in çocuğu zor nefes alıp veriyor. Artık ölümcül üzerine Allah Resulü gitmiyor. Veren de alanda Allah'tır. Yani yapacak hiçbir şey yoktur. Ve muhakkak ki Allah emaneti aldı mı ona da takınılacak ne var? Bir tavır vardır. Allah bizlere hakkıyla sabretmeyi, hakkıyla teslim olmayı nasip etsin. Kardeşlerim, Allah-u Teala'nın korkuyla, açlıkla, nefislerden ve maldan eksiltmelerle imtihan etmiş olduğu kişi eğer musibet geldiği anlarda sabırlı olursa sabredenlerden sayılır. Eğer musibet geldiğinde feryadı figat söyler, ağıtlar yakar, yaka paça yırtar, birçok sözler söylerse, daha sonra da sabrederse, o sabredenlerden ne yapmaz? Olmaz. Sabır ilk anki sabırdır. Sonraki sabır insana hiçbir fayda ne yapmaz? Sağlamaz. Yine kardeşlerim, çok sevdiği eşini, dostunu kaybeden kişi, Allah'ın kendisine karşılığında sadece cenneti vereceği bir mükafatı ikram etmek için imtihan etmiş olacağını bir mümin hiçbir zaman ne yapacak? Unutmayacak. Hatta birçok hadis-i şerif var. Kim diyor iki güzelliğini yani gözünü kaybeder, Allah'tan diyor ecrini beklerse karşında ne var? Cennet vardır. Veya iki reyhanını, çiçeğini yani çocuğunu kaybeden, yani ölümünü gören bir baba, anne sabreder, karşılığını Allah'tan beklerse onun da karşılığı nedir? Cennettir diyor. Allah bizlere hayır versin. Bunlar bakın basit imtihanlar değil kardeşim. Bu olay ermemişler için mi diyor Hüseyin abi bu iki reyhana dedikçe? Ermiş, ermemiş bu detaya girmeden yani çocuk çocuktur. Doğum yapan bir kadın ister küçük olsun ister büyük olsun çocuğu acı nedir? Acı acıdır. Tabii büyük olmanın acısı daha da bir farklıdır. Ama acı her zaman nedir? Acıdır. Sabır, Allah'tan bekleme, ondan gelip ona gittiğini takdir etme, o insanın cennete gitmesine ne yapıyor? Sebep oluyor. Yine kardeşlerim, bilinmesi gereken meselelerden bir tanesi, Allah insanı hayırla da imtihan edebilir, şerle de imtihan edebilir. Sizin hayır gördüğünüzde şer, şer gördüğünüzde ne yapabilir? Hayır. Hayır olabilir. Hatta ayeti kerimede size ne oluyor ki diyor, hayra dua eder gibi şerre dua ediyorsunuz, yani beddua ediyorsunuz. Kim bilir diyor, belki o diyor hayırlıdır, siz bilmez, Allah bilir diyor. Yani sizin hayır gördüğünüz bir şeyle de insanı Allah ne yapar? İmtihan edebilir. Cehenneme giren ilk üç kişiyi hatırlıyor musunuz? Kim evet. Bunlar? Alim, zengin, çevir. Her zaman diyor, her sohbete bir kalsın lazım. Evet mi? Evet. Onu ben demedim, İlhan dedim. Demek ki zengin, hayırsever zengin kim olmak istemez? Allah yolunda şehit olmayı kim istemez? Allah'ın ilmini bilip insanlara anlatmayı kim istemez? Ama bakın burada hayır görünen bir şey desinler diye yapılırsa bu yani riya dediğimiz olay cehenneme girmelerine ilk sebep neymiş? Hem de girecek ilk üç kişi. Allah bizi de neslimizi de bundan uzak kılsın kardeşler. Bir rivayette Allah kimin hakkında hayır murad ederse Allah onu muhakkak musibetle imtihan eder diyor. Yani hayırla da bir malla, bir ilimle, ne bileyim Allah yolunda bir davetle veyahut Müslüman bir kardeşiyle muhakkak Allah onu ne yapabilir? İmtihan edebilir. Rabbim bizlere hayır versin. Amin. Hayırdan ayırmasın. Amin. Bakın Tirmizi'de gelen bir rivayeti nakledeyim size. Allah kuluna hayır murad ettiğinde dünyadayken ona cezayı hızlandırır. Allah kuluna şer murad ettiğinde günahıyla onu tutar ki kıyamet günü cezayı ona tas tamam versin. Mükafatın büyüklüğü belanın büyüklüğüyle orantılıdır. Allah bir topluluğu sevdiğinde onları imtihan eder. Kim ondan razı olursa Allah da onlardan razı olur. Kendini Kim de sinirlenirse işte ona da sinirlenmek vardır diyor. Allah bizlere hayır versin. Demek ki belayla, musibetle imtihanı edeni iyi bilmek gerekiyor. Ama bir de helak edilen kavmin helak edilme sebebini bilmek gerekiyor. Bunların ikisini birbirinden ne yapacağız? Ayırt edeceğiz. Bir imtihan, bir de helak olma sebebi. Evet kardeşlerim, Müslüman Allah'ın kendisine hayır murad etmesi için bela istemez. Tam tersine daima Allah'tan iyilik, güzellik, afiyet dilemelidir. Mesela sahabeden bir tanesi Aleyhisselatü Vesselam'la birlikte savaşa katılamıyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bir ahlakı seferden döndü mü kendisiyle gelemeyenleri hemen ne yapardı? Ziyaret ederdi. Bakıyor ki sahabe bıraktığından çok daha kötü bir halde. Tamamen zayıflamış, deri kemik halde. Ey filan diyor, senin halin nicedir? Sahabe anlatıyor. Ey Allah'ın Resulü diyor, işte diyor, sen diyor savaşa gittin. Sen Allah'ın Resulüsün. Bense diyor bir hastalığımdan dolayı seninle ne yapamadım? Gelemedim diyor. Senin ecdin çok büyük. Senden ayrı kalmam beni ne yaptı? Mahzun etti diyor. Sonra düşündüm ki diyor sen Allah'ın Resulüsün. Burada bu kadar ayrıysak orada da görüşemeyeceğiz diyor. Bu beni ne yaptı? Çok hüzünlendirdi ve üzdü diyor. İşte bu hale böyle geldim diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam üzülme kişi sevdiğiyle beraberdir diyor. Bir başka rivayetse Aleyhisselatü Vesselam bakıyor sahabenin birinin başından bela, musibet hiç eksilmiyor. Taş düşse adamın kafasına düşüyor. Gün gün zayıflıyor ve bela, musibet, hastalık ona yağmur gibi yağıyor. Allah Resulü diyor ki Aleyhisselatü Vesselam, sen nasıl dua ediyorsun diyor. O da diyor ki ya Rabbi bana ne verirsen dünyada ver, ahirete bir şey bırakma der. Sen diyor buna dayanamazsın. Ya Rabbi dünyada da ahirette de iyilik ver. Sen böyle dua et diyor. Ve adam duasını değiştiriyor. Bela, musibet adamdan artık kesiliyor ve düzelmeye başlıyor. Allah bizlere iyilik, güzellik versin, hayır Amin. Versin kardeşlerim. Ama kime de Allah bir bela, bir musibet vermişse o da ona ne yapsın? Sabretsin, bunun Allah'tan olduğunu bilsin ve şükretsin. Ve biliyorsunuz akidemizden bir tanesi de nedir? Gelen bela ve musibet günahlara aynı zamanda nedir? Kefarettir. Ama sabredersiniz. Başa gelen bir tasa, bir bela, bir musibet, bir kaygı, hatta diyor ayağınıza batan bir diken veya bir cam parçası sizin işlemiş olduğunuz günahların hepsine nedir? Kefarettir. Yeter ki haktan geldiğini bilesiniz. Yani akidemiz nedir? Bunun üzerinedir. İnsanoğlu ciddi manada günahkar bir insandır. Bakışmada, konuşmada, düşüncede ki abdest aldığımız meseleleri okuduğumuzda şöyle bir bakınca insan sanki kendini günah makinesi gibi hissediyor. Elini yıkıyorsun, işlediğin günahlar. Ağza su veriyorsun, ağzıyla söyledin. Yüze, göz. Bunları düşündüğün zaman namaz da bir nehir hesabı, bir cuma bir cumaya kadar günahlara, bir Ramazan bir Ramazana deyince şöyle baktığında insan adeta günah makinesi. İşte gelen bela, musibetlerde günahları ne yapıyormuş? Siliyormuş. Yine kardeşlerim, kul dinine azami derecede sarıldığında bela ve musibetler ne yapıyor? Şiddetli bir şekilde gelmeye başlıyor ki nebiler, sonra ona benzeyenler ve kişinin dinindeki samimiyetine binaen artık bela ve musibet ne yapıyor? Geliyor. İşte dava erleri ve İslami hareket mensupları dünyanın bir imtihan diyarı olduğunu ve ta Adem'in iki çocuğundan Habil'i öldürmeye niyetlenen ta Kabil'den beri ne var? Bu imtihan ne yapıyor? Mücadele devam ediyor. Hayatı toz pembe olan, refah ve bolluk içinde yaşayan, geceleyin başını yastığa koyduğunda seher vaktine kadar uyuz bir eşek gibi yatan ve ansızın kapıları kırılıp zalimlerin içeri girmesinden endişesi olmayan bir Müslüman bunları anlaması mümkün değil. Bela ve musibetleri yeryüzünde, yani ora yanıyormuş, bura yanıyormuş, rahat yatağında yatan bir insanın bunu anlaması mümkün değildir. Müslüman biraz kendini hesaba çekmeli. Biraz kalbini her zaman yoklamalı. Acaba Rabbim beni kendi nefsimle baş başa mı bıraktı? Hani Kur'an'da biraz korkuyla, biraz açlıkla, biraz candan, biraz maldan imtihan var diyordu. Bunları ne yapmalı? Bir Müslüman ciddi bir şekilde düşünmeli ve acaba ben bu dünyada bu imtihanları kazanabiliyor muyum? Başıma gelen bela ve musibetleri hakikaten idrak edebiliyor muyum? Kalbim bu musibetlere karşı nasıl bir tavır alıyor? Dilimden ne çıkıyor? Azalarımla ne yapıyorum diye muhakkak insanın bunları bir kendini murakabe ederek çeki düzen vermesi gerekiyor. Muhakkak ki Allah'ın dini için mücadele eden insanlar cenneti istiyor. Ben de cenneti istiyorum. Sizler istiyor musunuz? Öyleyse hakikaten biz cennete müstahak mıyız? Şu gidişimiz bizi hakikaten cennete götürür mü? Cennet erlerinin vasıfları bizde var mı? Bunları bir düşünmemiz lazım. Hakikaten cehennemden sakınıyor muyuz? Yoksa şu gidişimiz, amelimiz, sözümüz, yaşantımız doğru bizi cehenneme mi götürüyor? Bunları ne yapmalı? Bir murakabe etmeliyiz. İşte bunların yeri musibetler karşısında bir Müslümanın kalbinin takındığı tavır, dilinin takındığı tavır, azalarının takındığı tavır onun nerede olduğunu ne yapar? Gösterir. Birisi birine ben nasıl birisiyim diye bir soru sorduğunda sahabe ne diyor biliyor musunuz? Kur'an'a sordu. O sana kaç ok olduğunu ne yapar? Söyler diyor. Öyleyse birinin birine bir şey sormasına gerek yok. Nerede olduğunu, nereye gittiğini Kur'an'a bakıp kendisinin nereye gittiğini ne yapar? Görür. Allah gören bir göz, korkan bir kalp nasip etsin. Allah'ın affetmeyi sever, bizleri de affetsin. Amin. Allah bizlere hidayet, takva, iffet, zenginlik versin. Amin. Hayırla rızıklandırsın. Amin. Tahammül edilmez beladan, sıkıntıdan bizleri korusun. Amin. Kazanın fenasından, düşmanın gülmesinden Rabbim bizleri esirgesin. Amin. Allah bize hidayete ulaştırsın. Hidayetten sonra doğru yoldan saptırmasın. Amin. Kabir azabından, hayatın ölümün fitnesinden, yaşlılığın cimrilikten, kabir azabından Allah Azze ve Celle bizleri korusun. Amin. Allah Azze ve Celle bizleri affetsin. Çünkü bizler ciddi manada kendi nefsimize zulmeden insanlarız. Eğer Allah bizleri mağfiret etmezse, Allah bizleri bağışlamazsa bizler doğru yolu bulamayız. Allah bizleri bağışlasın, bizlere merhamet etsin. Çünkü Allah affetmeyi, merhamet etmeyi sever kardeşlerim. Allah Azze ve Celle'den merhamet dileyelim ki Allah bizleri merhamet etsin. Allah Azze ve Celle hatalarımızı, bilgisizliğimizi, işlerimizdeki israfımızı ve bizden daha iyi bildiği günahlarımızı affetsin. Allah bizleri mağfiret etsin. Gizlide de açıkta da işlediğimiz bütün günahlarımızı aff ve mağfiret etsin. Allah Azze ve Celle önce yaptığımız, geriye bıraktığımız, gizlediğimiz ve açığa vurduğumuz, bizden daha iyi bildiği günahlarımızı aff ve mağfiret eylesin. Öne geçirdiğimiz, geride bıraktığımız her amelimizi bilen Allah'tır. Allah gidişatımızı düzeltsin. Allah Azze ve Celle ansızın gelecek beladan bizleri korusun. Allah gazabından bizleri rızasına erdirsin. Allah Azze ve Celle bizlere faydalı ilim versin. Korkan bir kalp, doyan bir nefis nasip etsin. Ve makbul olmayan duadan bizleri esirgesin. Allah Azze ve Celle emri üzerine Müslüman olarak bizlerin canını alsın. Ve şu anda zulüm içinde olan inim inim inleyen bütün kardeşlerimize Allah Azze ve Celle yardım eylesin. Kafirleri kahreylesin. Yusuf Aleyhisselam'ın kıtlığı gibi onlara kıtlığı uğratsın. Ve bir dilim ekmeğe muhtaç etsin. Soyunu kessin. Allah Subhanahu ve Teala bizleri her türlü hastalıktan, cüzzamdan, diğer hastalıklardan korusun. Amin. Hasta olan kardeşlerimize de Allah Azze ve Celle şifa versin. Amin. Allah Azze ve Celle sevgisini, sevdiği insanların sevgisini ve sevdiği amellerin sevgisini bizlere nasip etsin. Amin. Allah Azze ve Celle bize nefsimizden, ailemizden daha hayırlı olmasını nasip etsin. Cenneti kazanmayı, cehennemden kurtulmayı Rabbim bizlere nasip etsin. Amin. Güç de, kuvvet de, kudret de ancak Allah'ın yardımıylandır. Bir gün bu ruh bedenden çıktığında, kabre girdiğinde, münker ve nekir melekleri gelip sorguya başladığında Allah Azze ve Celle bizlere yardım etsin. Amin. Sorguyu güzelce veren Rabbim Allah, dinim İslam, kitabım Kur'an diyenlerden eylesin. Amin. Allah Subhanahu ve Teala kabrini cehennem çukurlarından bir çukur değil, cennet çukurlarından bir cennet bahçelerinden bir bahçe eylesin. Amin. Ve mahşer yerinde Allah Azze ve Celle'nin Kevser havuzuna gidip oradan içenlerden ve cehennemin üstüne kurulan sırattan şimşek gibi geçenlerden eylesin. Allah Azze ve Celle dünyada da bizleri birbiriyle dost, ahirette de birbiriyle dost eylesin. Dünyada dost, orada düşman olanlardan eylemesin. Hakkı hak bilip ona tabi olmayı, batılı da batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin. Şu mübarek gecenin ecrini Allah Azze ve Celle bizlere nasip etsin. Kadir gecesini ihya eden, kendisini hakkıyla zikreden, hakkıyla şükreden samimi kullardan eylesin. Amin. Allah Azze ve Celle hepimize zikreden bir dil, şükreden bir kalp nasip etsin. Amin. Ve imanımızı ziyadeleştirsin, artırsın. Bize olan düşmanların kurmuş oldukları tuzakları kendi başlarına geçirsin. Allah bizlere salih, hayırlı dostlar nasip etsin. Ne kadar sadık olmayan, münafık, fasık insanlar varsa doğu ile batı gibi aramızı açsın ve onlardan bizleri uzaklaştırsın. Eşlerimize, çocuklarımıza, torunlarımıza, neslimize Allah Azze ve Celle tevhidi nasip etsin. Amin. Şeytan ve avanelerini ondan uzak kılsın. Amin. Onlara sağlık, afiyet, şifa versin. Amin. Helal rızık versin. Akıbetlerini hayırlı kılsın. Amin. Ve bizlerden dua isteyen kardeşlerimizin de Allah Azze ve Celle dualarını kabul eylesin. Amin. Ve bizim içimizdeyken ayrılıp vefat eden din kardeşlerimizin de Allah kabirlerini nurlandırsın. Amin. Azabı varsa onları dindirsin. Amin. İman üzerine ölen yakınlarımıza, ana baba akrabalarımıza da Allah Azze ve Celle rahmet eylesin. Amin. Onların azabı varsa dindirsin. Onların kabirlerini cennet bahçelerinden bir bahçe eylesin. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruke ve etûbü ileyk. Elhamdülillahi rabbil âlemin.